tots els amants de la bona música tenen una cita amb el Chivato a Ràdio Ciutat Vella. Els dijous, al 100.5 de la FM, rock, jazz, progressiu, fusió, sempre gravacions en directe. Tot això de la mà del Chivato, tots els dijous, de 10 a 12 de la nit, a Ràdio Ciutat Vella. Estem a Ràdio Ciutat Vella, 100.5 FM, i avui tenim una entrevista a una d'aquestes bandes que ens agraden amb el so molt dels anys 70. I hem portat aquí avui a Arnau i a Hugo. Hola, bona nit. Bona nit. Que, com esteu? Ja aquí de visita a Ràdio Ciutat Vella? Molt bé, sí, molt bé. Encantats d'estar aquí. Sí, sí. Que sona molt bé aquesta banda, com us dieu? Estiem Imperial Jade. Imperial Jade, i porteu ja temps, perquè aquí es nota que ja porteu anys, no, tocant o què? De fet, tocant junts, sí, portem 4 anys, però Imperial Jade com a grup portem menys d'un any. El que passa és que nosaltres venim d'un altre projecte que ens deien Blackway, que va ser el que ens va curtir en els escenaris, i va arribar un punt en què vam decidir posar-nos-hi en sèrio, i aquí és quan va néixer Imperial Jade. Doncs aquest disc sona molt, molt, molt ben produït. I també, no sé, teniu línies, quines influències diríem són les generals potser de tots vosaltres una mica? Bé, les influències són infinites, vull dir, des de des d'influències directes com el rock dels 60s i dels 70s, com ara els Beatles, Led Zeppelin, Pink Floyd, Deep Purple, etc. Sí, sí. I després tenim un munt d'influències indirectes com el blues, tot el blues dels anys 40, 50, ens agrada moltíssim també, el soul, no sé, fins i tot el jazz, que alguns de nosaltres estudiem música i llavors també hem entrat en el món del jazz. Vull dir, i fins i tot també bandes actuals com ara Rival Sons, Vintage Trouble, etc. I entreu una mica en aquest món de l'Stoner també? Us agrada? O... Sí, la veritat és que sí. De fet, es pot notar en alguns temes com el Camel Ride, no? Que és un tema potser el més experimental. I sí, no és un gènere que hem escoltat molt, però d'alguna manera també hem estat a prop d'ell. Ens surt sol, si no és algú que pensis que sí. Anem a fer Stoner o algo, però de la psicodèlia anem derivant a riffs que siguin més pesats i tal, i acaba sonant Stoner. Clar, tens ganes de que comenci a pujar allò i al final vulguis o no, sí, doncs... Sí, acabes arribant. Sí, sí, sí, si tens sí, els samplis, doncs... Sí, sí, sí. Acaba sonant. Doncs això, els vostres orígens, quan vau començar, éreu els mateixos membres o...? Quan vam començar amb Imperial Jade, sí, el que passa és que quan érem Blackway vam començar siguent quatre, que som tots els membres de la banda actuals, menys Lugo, el qual es va afegir al cap de 2014, dos anys. Sí, el 2014, a partir de que ja feia dos anys que anàvem corrents. I d'aquesta primera banda teniu coses gravades també? Sí, o? Hi ha un EP que es pot trobar a YouTube encara, i una maqueta... It's What We've Got, es diu, de Blackway. I algun friki potser pot trobar alguna maqueta encara dels primers temes, cosa que no el recomano. Però sí, sí, algo hi ha. Bueno, tothom tenim un passat, sí, sí, està bé. I després, què anava a dir? Com heu aconseguit ara? Perquè ara esteu presentant disc, esteu amb concerts, no? Com heu aconseguit una mica la idea? Bueno, anem a gravar un disc, anem a fer concerts... Lo del disc, principalment, on heu gravat? Com on heu fet? El disc el vam gravar aquí a Barcelona, a The Room Studio, amb Gorka Dresbach, com a enginyer de so, que, de fet, ens va ajudar molt. Nosaltres, quan vam entrar a gravar, molts temes estaven inacabats i hi havia moltes coses que no teníem clares i el Gorka sempre ens va donar una mà i sempre hem acceptat les seves recomanacions. I, bueno, nosaltres vam buscar una data al estudi abans de que tinguéssim cap tema, de fet. I d'aquesta manera ens vam posar una mica les piles per tenir un disc ja d'una vegada, perquè ho volíem. Volíem tenir ja un llarga duració, perquè consideràvem que això ens donaria més influència, no?, com a banda, poder tenir un LP. I esteu contents amb la gravació? Moltíssim, sí? Moltíssim. Ja et dic, tot i que va ser una mica a correcuita, va sortir que no ens podem queixar, no ens podem queixar de res. I heu masteritzat allà mateix o m'he enviat algun lloc a masteritzar? O... El mateix Gorka va fer el mastering, sí, sí. Ah, molt bé, molt bé. Doncs, aviam... esteu aquí doncs, presentant aquest disc i també teniu unes dates de concerts? Sí, actualment aquest dissabte toquem a la Sala de les Enfants d'aquí de Barcelona, el dia 16, i bé, les entrades anticipades costen 6 euros, la gent que volia anar aquí ja costen 9 euros, i s'espera un gran aforo, o sigui que jo animo aquí la gent a que es doni pressa perquè les entrades volen. Doncs això està bé, i això us han ajudat a muntar els concerts Break Music Records? I tant. Formada per l'Alfonso Cito, per en Moisés i per en Tito. I són la gran ajuda realment, sobretot en aquest tema de concerts i especialment en aquest del dissabte, que s'ho han currat molt amb la promo, s'ho han currat en fer córrer la veu, en ajudar-nos a fer tot. I jo crec que si és un èxit serà gràcies a ells. I com us va conèixer? Com va anar la cosa? No, si és un èxit serà gràcies al grup Imperial Jade. Per favor. Nosaltres només estem aquí, no sé, donant-los una mà, però bueno. Fem una mica de culto, no? Sí. Bueno, si el directe sona igual de bé que el disc, això ja promet. Millor, molt. Millor encara. Sí. Són cracs i portaran el seu públic, o sigui que el mèrit serà d'ells. Sí, i els concerts, nosaltres la veritat és que són molt engrescadors. Nosaltres som gestors, no?, bolos i tal, però... Exacte. Bueno, però és una feina molt important, també. És important, clar, si no sortim del local d'assaig, ja et dic jo que ningú ens coneixeria. O sigui que sí. I de concerts, que heu fet més concerts fora d'Espanya, dintre d'Espanya i coses d'aquestes? Sí, vam estar tocant a França farà 3 setmanes, fa. Ah, molt bé. Hem estat a Galícia, hem estat... Una setmana. a Ponte Areas i a Lugo, hem estat a Torredembarra, a Lleida, a Castelló, a Madrid, ja tres vegades, no? Mm-hmm. I què us ha agradat més? Per França heu notat alguna diferència d'aquí o...? França, el bo és com que pel fet de ser de fora ja s'ho prenen sí. com més en sèrio. No diem que aquí a Espanya, perquè realment estem sorpresos de que sempre haguem tingut bona acollida, però sí que és cert que quan surts a fora, no sé si és pel fet de parlar en anglès, a la gent o tal, o el que sigui, és com que la gent s'ho creu més tot. És com que els prejudicis estan presents sempre. Però bueno, va ser una passada, també no sabem d'on va sortir tanta gent. Sí, no. Perquè realment va ser un èxit. La veritat és que no ens ho esperàvem, vull dir, anar a França i veure que es venut entrades anticipades i no podem estar més contents. I amb la qualitat del so, de com treuen el so, què? Bé o què? En directe, vols dir? Sí, on veu disfrutar més? Bueno, de fet, nosaltres anem amb el nostre equip, o sigui que el so intentem no variar-lo, vull dir, a la que toques amb un equip que no és el teu, l'has cagat, perquè ja no estàs sonant a lo que tu vols. Però em refereixo al so de la sala. Quina sala veu notar que sonava millor o coses d'aquestes? Hosti, doncs... Pues... És que és curiositat meva, sí. Hi ha una cosa particular, sí. Ja també, no? Però... La veritat és que quan estàs a l'escenari no et pots baixar sota a sentir-ho, però no et sabria dir ara mateix. Aquests dos concerts que hem fet a Galícia, la veritat és que els dos han sonat bastant bé. Sí. I el de la Clavicèmbalo, que és una sala que està bastant feta amb molta fusta i tal. Això està bé. Aquí aconsegueixes una bona sonoritat, sempre. Sempre quan hi ha fusta... És... A Lleida també va. Sí. A Lleida, el Cafè del Teatre, va sonar molt guai i era un escenari gros. Però a nosaltres ens agrada tocar escenaris grossos perquè és com... Tot molt més espaiós. Hi ha sales també que estàs tocant i potser et dones amb el màstil del baixista al cap o així. Sí, jo això, això ho he viscut. I a cel obert heu tocat amb l'estil de música que feu? No? Sí, hem tocat, però quan era en Blackway. Algunes festes majors. Festes majors i tal. Festes majors de Premià, Pineda, Calella... Sí. Bueno, i aquí a Poblenou i... Ja hem previst els concerts a cel obert ara per aquest estiu, però encara de moment no podem dir res, tot i que estan tancats, però encara no. Fa unes setmanes, bueno, ja l'havia conegut l'any passat, un festival que es munta a Calella que es diu el Chipstock o alguna cosa així. Chipstock, sí. Es porten uns amics nostres. Sí, van estar aquí també una entrevista. Ah, sí? Sí, sí. L'Edgar. Sí. Gent molt maca també. Sí, sí. I que es munten molt bé, porten bandes de tot tipus i no sé què s'agraeix, aquest tipus de música aquí a Barcelona... tant com Break Music Records com la gent de Chipstock que porten bandes d'aquests estils, no? que és difícil. N'hi ha hardcore, n'hi ha altres estils, però aquests estils, no sé, costa. Per almenys aquí la cultura, des dels 70 es costava trobar aquestes coses. Sí. La veritat és que s'agraeix moltíssim que donguin un vot de confiança als grups d'aquest estil, perquè realment no és una música que avui en dia es consideri comercial. Uh-huh. Que de fet no ho deixa de ser, perquè bueno, si escoltes el nostre disc hi ha cançons que si les posessis als anys 70 entrarien com a comercials, però avui sí. en dia no. Avui sí, dia sí. no. Sí, sí. Sí. Ha canviat massa la cosa, i sobretot aquí. I sou 1, 2, 3, 4, 5? 5 membres. 5 membres, em podeu dir quins instruments sí que... Sí, jo sóc l'Arnau, canto. El cantant egocèntric que comença per ell mateix. Sí, cosa de cantant, bueno, sí, sí. Està bé, no? Tenir un cantant d'aquests així... Sí, sí, està encantat ell. I ja està, i això és la... Falsa modèstia, no? I després, Hugo... Tenim el Francesc López a la bateria, el Ricard Torró al baix, Àlex Panyero a la guitarra principal i després estic jo, Hugo Noviola, també a la guitarra més rítmica. I que sou de la mateixa quinta tots o hi ha bastanta diferència d'edat? No, sí, som tots de la mateixa quinta. Jo sóc el més jove, que tinc 18 anys, i el Ricard és el més gran, que té 23. Mm-hmm. Molt bé, doncs si voleu fem una petita pausa, anem a fer, si teniu de gust, alguna de les cançons que heu portat aquí per tocar en directe. Quina fareu? Tocarem el single que vam presentar abans de que presentéssim el disc en forma de videoclip a YouTube. Aquest tema es diu Sàtir. So bright, we walk outside to refresh our twisted mind. knew what happened. Seemed like I became insane. There's not a single word that can explain. Amb 18 anys, déu-n'hi-do, eh? Molt bé. Moltes gràcies. Jo toco la guitarra, no la toco, així passa. Eh? I després m'havíeu dit que teniu... Bueno, el concert del dissabte que ve és a les Enfants. Sí. A les Enfants, sí. I els vostres taloners, amb qui toqueu? Toquem junt a The Mother Crow, que és una banda amiga nostra, la qual també fan el mateix gènere que nosaltres, fan rock blues, per què no dir-ho també una mica psicodèlic. Sí. Dels anys 70 i anys 60, i pensem que realment és una banda que s'adapta molt al tipus de música que fem i que seran la banda perfecta per caldejar l'ambient abans de sortir a tocar. Molt bé, i que porten anys ells també, o què? Doncs em sembla que... Són bastant moderns. No, em sembla que no són d'ara, d'aquest any o de l'any passat. Sí, tenen un par de videoclips pel que vaig veure. O, un par? O un parell, em sembla. Sí. Bueno, no ho sé. Si jo no els vaig veure per YouTube. No sabeu si van anar amplis de vàlvules o no, no? Sí, segurament sí, aniran a... Segur que sí, perquè part... busquen aquest so retro també, com, igual que nosaltres, i jo clar, estic segur que sí. La saturació del so, molt bé, molt bé. I també volia preguntar-vos, bueno, aquest concert amb detall així, perquè la gent li quedi clar, si voleu informar vosaltres on i quan i quan val i tot. Doncs sí, com ja hem comentat abans, serà el 16 d'abril, aquest dissabte, a la Sala dels Enfants de Barcelona. El preu de les entrades anticipades és de 6 euros. Nou a taquilla. I el concert està previst de començar a les 9, si no m'equivoco. 9, 9 i mitja comença el concert. A les 9 obrim les portes. Doncs ho sabeu millor que jo. I crec que no hi ha res més a dir. Que tothom que s'ho estigui pensant, que no s'ho pensi, que vingui, que realment val la pena. I no perquè sigui el meu grup, sinó realment val la pena. Dues noies molt guapes, no, a la banda? Sí, exacte, hi ha dues noies guapes a la banda. O sigui que fent coros i tot, o què? A la banda talonera. Ah, la banda talonera. Si no volen venir per nosaltres, que siguin per les noies. Sí. Com estaria bé que tinguéssiu coros allà de nois o noies, dona igual, no? Però uns coros allà... Sí. L'altre dia ens van dir que en el nostre disc faltaven violins. Violins? Això, el guàrdia civil... Hòstia, el guàrdia civil. Bueno, res. I després tot això ho poden trobar per Facebook, també? Sí, per clar. Facebook es pot trobar el disc sencer... l'evento creat a la nostra pàgina de Facebook. Només han de buscar Imperial Jade i allà sortirà tot. O a la pàgina de Break Music, on també està anunciat, amb el cartell corresponent. I després de Imperial Jade, on poden trobar el vostre disc? Perquè abans m'has dit bastants jocs, a l'Spotify... Spotify, Amazon, iTunes, YouTube, el Bandcamp, a FNAC, a MediaMark, molt bé, físicament bé. On sigui. Doncs aquí la gent que tingui tota la informació clara. I ara un altre punt que volia aclarar, que m'has, bueno, m'has dit tu abans també, de plans de futur. Què teniu de plans de futur? De moment volem tocar, tocar, tocar i tocar, i no parar de tocar, i si es pot tocar més després, tocar encara més. Hi han... De moment... Hi ha molts projectes de cançons noves, amb la qual, les quals algun dia formaran un segon disc. És un projecte que no, no té data, per, no, no té data perquè de fet els temes... La tenim nosaltres, la data, però no la podem fer pública, sí. per si fracassem. Sí. Bueno, bueno. No, perquè segurament la data serà una mica més... S'allargarà. Això sempre passa, sí, ja, sí, ja sigui sí, sí. per gravar o per... Però bueno, no, que la gent sàpiga que nosaltres seguim fent temes, que segueixen havent-hi moltes idees, de fet, més que mai, jo crec. Sí. I a cada assaig quasi que surt una idea nova. I diem, cony, un tema. No està acabada la cançó i ja estan traient set riffs nous. Se'ns està acumulant la feina. I mentre més bandes sentiu, més concerts aneu a veure, clar, més sí. coneixeu, també és quan... Clar, les influències és que no paren d'arribar-nos. I que no ens tanquem mai amb les influències, perquè és lo molt, molt important. Exacte. Per aprendre coses. I doncs ara m'agradaria sentir que he portat una altra cosa preparada, no? Sí, sí. Bueno, tocarem una versió d'un tema de blues que es va fer conegut per la versió de Led Zeppelin, però bueno, aquesta és la nostra pròpia versió, podríem dir. Vale, doncs, com vulgueu, endavant. Merci. You know you shook me, baby. You shook me all night long. Yeah, you know you shook me, baby. You shook me so high, baby. Baby, please come home. I got a bird that whistles, and I have birds that sing. Show me so high, baby. Baby, please come home. Thank you. Molt bé, molt bé. Gràcies. Molt bé, quin bon gust i quin potencial que teniu, eh? Moltes gràcies. O sigui, ho feu molt bé, m'ha agradat molt. Doncs moltes gràcies per haver vingut, Arnau i Hugo, també Moisés, aquí a l'esquerra també, gràcies. Doncs un plaer, i tant de bo vagi molta gent al vostre concert aquest dissabte, i que tingueu molta sort amb aquesta gravació, aquest disc, la gent us el compri molt també, i això, que sí, que ho feu molt millor, m'agrada molt més en directe, sempre em passen totes les bandes, no? Però si m'agraden en directe, doncs, hòstia, que s'agraeix. Bueno, és lo difícil, no? Diuen que soni en directe. S'agraeix moltíssim que n'hi hagi bona cultura aquí, d'acord? Gràcies, doncs, moltes gràcies a vosaltres. Moltes gràcies a tu. A vosaltres, fins una altra. Bona nit.